Buyaya Itiona. Zila mongo kwa yenda kinka kaka ninsangu Makanda masisa ne Kongo Miondo mibuidi yaya Basi kwa yele mvu Kya lumbu tukulu kembe Vana mpambwa nzila Zingidi moko yaya Engwe yaya kya kala koko Kwa zengelo mambu yaya Iwai Zengelo mambu yaya kitiona Vita ya nwana buta, mbianda ngunga Mandume, lusa nchulu antieleke Kala yengango musikola Engwe yaya kakala koko Kwa zengelo mambu yaya kiwai Kanda masisa ne Kongo, miondo mibuidi yaya Basi kwa yele mvu, kia lumbu tukulu kengwe Vana mpambwa nzila, zingide moko yaya Engwe yaya, kakala koko Kwa zengelo mambu yaya, kiwai Zengelo mambu yaya kitiona Engwe yaya kakala koko Kwa zengelo mambu yaya kiwai yaya kakala koko Kwa zengelo mambu yaya kiwai